Bilet Mach 3 Sport z 10 wkładami za 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 111,99. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Wybiła 7 w czwartek, 16 dzień maja. Robert Grzędowski, dzień dobry. W programie trzecim czas na serwis. Anna Kowalik-Brancati i Romuald Wójcik. Po zamachu życiu premiera Słowacji nie zagraża już niebezpieczeństwo. Robert Fico przeszedł kilkugodzinną operację. Sejm przyjął ustawę o pomocy państwa z powodu podwyżek cen energii, gazu i ciepła. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie działań szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Stan premiera Roberta Ficy nie zmienił się w nocy i jest stabilny. Około północy zakończyła się skomplikowana operacja po wczorajszym zamachu na niego. Słowacki premier Robert Fico nadal przebywa w szpitalu w Bańskiej Bystrzycy w środkowej Słowacji. Około północy wicepremier Tomasz Taraba poinformował, że kilkugodzinna skomplikowana operacja się zakończyła. Premiera wybudzono, miał być świadomy, a lekarze jego stan określają w tym momencie jako stabilny. Wicepremier dodał też, że według jego informacji życie szefa rządu już nie jest zagrożone. Do czwartkowego poranka nie podano żadnych dalszych informacji, a to oznacza, że stan Roberta Ficy się nie zmienił. Po wczorajszym wyjazdowym posiedzeniu słowackiego rządu Robert Fico wyszedł przywitać się z mieszkańcami miasteczka Handlowa. W grupie był również zamachowiec, 71-letni Juraj C. Oddał w kierunku premiera 5 strzałów, prawdopodobnie 3 trafiły celu. Robert Fico doznał wielonarządowego uszkodzenia jamy brzusznej i biodra. Z Bańskiej Bystrzycy, Piotr Piętka, Polskie Radio. Juraja C. już na miejscu ujęła policja. Wiadomo, że zaatakował z powodów politycznych. Zamach planował od czasu wyborów prezydenckich, ponieważ nie zgadza się z polityką obecnego rządu. Prokurator generalny Słowacji Maroš Žilinka powiązał atak na szefa rządu z podziałami społecznymi w kraju. Dzisiejszy atak na premiera Republiki Słowackiej uważam za niedopuszczalny i za kulminację uczuć pielęgnowanych w społeczeństwie. To przejaw nienawiści, to przejaw ataku nie tylko na osobę, ale na premiera rządu i na samą istotę państwowości. Prokurator generalny Słowacji podkreślił, że sprawca musi zostać ukarany bezkompromisowo i sprawiedliwie. Wiadomość o postrzeleniu szefa słowackiego rządu jest szokująca, napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Robercie, jestem z tobą myślami w tych trudnych chwilach, dodał szef polskiego rządu. Okrucieństwo tego ataku jest niewyobrażalne. Moje myśli i modlitwy są z Robertem Ficą, jego rodziną i narodem Słowacji. To z kolei słowa prezydenta Andrzeja Dudy. Ochrona, zarówno przygotowawcza, jak i osobista premiera, nie zadziałały prawidłowo, powiedział były szef biura ochrony rządu, generał Marian Janicki. Jego zdaniem źle zabezpieczono miejsce przebywania szefa rządu. Absolutnie cały tłum powinien być obserwowany przez funkcjonariuszy niemundurowanych. W tłumie powinni być również funkcjonariusze niemundurowani. Mundurowi też powinni mieć swoje, na pewno mieli zadania, które miały na celu obserwować tłum, zgromadzenie ludzi. Generał Janicki dodał, że można pogodzić wyjście premiera do ludzi z dobrym zabezpieczeniem miejsca. Były szef BOR podkreślił, że błędy popełnili też funkcjonariusze obsługujący kolumnę rządowych samochodów. Przede wszystkim widzę w samochodzie ochronnym, tym SUV-ie, kierowca stoi na zewnątrz. To jest w ogóle pierwszy błąd podstawowy. Tak mi się wydaje, że tak jest. Następnie samochód z premierem odjeżdża, a dopiero za kilka, dobrych kilka sekund jedzie za nim samochód ochronny jeden. Słowa oburzenia z powodu zamachu i solidarności z premierem oraz narodem Słowacji nadeszły z całego świata. A tak potępili m.in. liderzy unijnych instytucji, szef NATO i prezydent Stanów Zjednoczonych. Bon energetyczny dla najbardziej potrzebujących i nowe ograniczenia stawek. Sejm przyjął ustawę o czasowym ograniczeniu cen za energię, gaz i ciepło oraz o bonie energetycznym. Ustawa wprowadza maksymalną cenę energii elektrycznej na poziomie 500 zł za megawattogodzinę. Znosi natomiast maksymalną cenę gazu, która obowiązywała na poziomie 200 zł 17 groszy za megawattogodzinę. Z jednej strony mówi się, że to jest podwyżka, ale to jest kap cenowy zabezpieczający, że nie więcej niż 500 zł. Mówił podczas debaty Tomasz Nowak z Koalicji Obywatelskiej. Do prezesa URE zwracamy się, prosimy o taryfę, która odpowiada rzeczywistym cenom. Posłowie PiS zapowiedzieli projekt obywatelski. To będzie obywatelska próba sprzeciwu wobec państwa dramatycznych podwyżek. Mówił Waldemar Buda. Ustawa wprowadza również bon energetyczny, czyli jednorazowe świadczenie pieniężne dla najbiedniejszych Polaków. W zależności od progów dochodowych można będzie otrzymać od 300 do 1200 zł dla domów ogrzewanych energią elektryczną. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie działań szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego. Powodem jest nieprzekazanie opłat abonamentowych Polskiemu Radiu. Zawiadomienie w tej sprawie złożył przed 2 miesiącami redaktor naczelny Polskiego Radia Paweł Majcher, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Szymon Banna. przekroczenie uprawnień miało polegać na niewypłacie środków z abonamentu radiowego na rzecz Polskiego Radia za miesiące styczeń, luty i marzec, czyli o czyn z artykułu 231 paragraf 1 kodeksu karnego. Zawiadomienie od redaktora naczelnego Polskiego Radia wpłynęło na początku marca tego roku. Prokurator stwierdził, że materiał dowodowy zgromadzony na etapie tych czynności wskazuje na prawdopodobieństwo, że doszło do popełnienia przestępstwa i konieczne jest wszczęcie śledztwa. Według zawiadomienia straty, które poniosło Polskie Radio, wyniosły ponad 68 milionów złotych. Prokuratura będzie badała też, czy zgodne z prawem było samo przekazanie pieniędzy na depozyt sądowy zamiast na konto mediów publicznych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójca, teraz czas na sport. W studiu Norbert Michalak. Dzień dobry. Dzień dobry. I zaczynamy także od Słowacji, podejrzewam. Tak, ale niestety od czwartej porażki polskich hokeistów podczas Mistrzostw Świata Elity, które rozgrywane są w Czechach, Polacy przegrali 0-4 ze Słowacją. Biało-czerwoni najpierw 2 gole stracili na samym początku spotkania, a pozostałe 2 w końcówce trzeciej tercji. We wcześniejszych meczach Polacy przegrali po dogrywce z Łotwą oraz ze Szwecją i Francją. Podopieczni słowackiego trenera Roberta Kalabera w grupie zajmują 8. ostatnie miejsce. Wojciech Szczęsny i Arkadiusz Milik z Pucharem Włoch. W finale rozgrywanym w Rzymie Juventus pokonał Atalantę Bergamo 1-0. Gola dającego zwycięstwo strzelił w 4 minucie Duszan Wlachowicz. Od 81 minuty w zespole Starej Damy grał Arkadiusz Milik, natomiast mecz na ławce rezerwowych Juventusu spędził bramkarz Wojciech Szczęsny. To 15. Puchar Włoch w historii Juventusu, który jest rekordzistą pod tym względem. Polscy siatkarze przegrali z Niemcami 1-3 w towarzyskim meczu rozgrywanym w Katowicach. Polacy przygotowują się do spotkań w Lidze Narodów, mówi reprezentacyjny przejmujący Aleksander Śliwka. Niezwykle się cieszymy, jesteśmy ogromnie dumni z możliwości reprezentowania biało-czerwonych barw przed najlepszymi kibicami na świecie. Na meczu tak naprawdę otwierającym, sparingowym, meczu kontrolnym, pełny katowicki spodek. To są rzeczy, które zapadną nam na długo w pamięci. A jeśli chodzi o sam mecz, nie był on niestety w naszym wykonaniu najlepszy. Na pewno mamy dużo do poprawy, ale po to jest ten okres, który jest przed nami. Po to się tutaj spotkaliśmy na reprezentacji, aby bardzo ciężko pracować i aby nasza gra była z każdym dniem coraz lepsza. Dziś w Sosnowcu Polacy zagrają towarzysko z Ukraińcami. Ten mecz rozpocznie się o 18:00. Klaudia Zwolińska zdobyła w Lublianie srebrny medal Mistrzostwa Europy w kajakarstwie górskim w konkurencji cross indywidualny. Wygrała Szwajcarka Elena Marx. Warto dodać, że w tej konkurencji cross indywidualny medale Mistrzostw Europy przyznano po raz pierwszy. 7 minut po 7:00. Sponsorem audycji jest Energa Obrót. Dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Zachmurzenie będzie dziś na ogół małe i umiarkowane, a na krańcach południowych kraju miejscami duże. Tam, gdzie więcej chmur, tam można spodziewać się opadów deszczu i te dziś możliwe po południu w szczytowych partiach Sudetów i Karpat. Na termometrach od 18 stopni Celsjusza na wschodzie i miejscami na północy, przez około 21 w centrum do 24 na południu, chłodniej nad morzem około 16 stopni Celsjusza. Wiatr ma być południowo-wschodni, umiarkowany, choć okresami dość silny w porywach do 55 km na godzinę, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1009 hektopaskali i ta wartość powinna się dziś utrzymywać. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Super rabaty w euro na produkty objęte promocją. Na przykład laptop gamingowy MSI Fin. Procesor Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3699 zł. A dodatkowo 50 zł za każde wydane 500. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 22 maja. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. A na zegarach 9 po 7. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry, rozpędzamy ten czwartek, 16 dzień maja, czyli 137 dzień roku. Słońce wzeszło o 4:39, zajdzie dziś o 20:27, a mówię o tym, bo to oznacza, że w Międzynarodowym Dniu Światła, światłem słonecznym, będziemy się cieszyć przez 15 godzin i 48 minut dokładnie. No z tym, że to nie o świetle słonecznym, jako o problemie będziemy dziś mówić w audycji porannej. Zanieczyszczenie światłem wywoływane jest bowiem raczej przez oświetlenie sztuczne. Czy lokalne władze mają tego świadomości w odpowiedni sposób reagują? O tym jeszcze przed 7:30. Przed 8:00 porozmawiamy także z Weroniką Gogolą, autorki książki UFO nad Bratysławą, która na co dzień mieszka w Bratysławie właśnie, a to rzecz jasna w sprawie zamachu na życie słowackiego premiera. Olga Szućko audycję realizuje, Ola Dobieszewska odbiera od państwa telefony, których posłuchamy już za kilka minut. Program przygotował Bartosz Bielecki, a ja się nazywam Robert Grzędowski. Zapraszamy do trójki. Somewhere beyond the rain, needing for the light, stormy Pearl Jam, Wreckage w trójce. Jedna z Państwa ulubionych piosenek. Wice ulubiona, mogę tak powiedzieć, i mam na to kwity, a mianowicie wyniki pierwszego notowania pierwszej trójki, czyli listy przebojów w programie trzecim Polskiego Radia. Wreckage na drugim miejscu, tuż za szumem Kaśki Sochackiej, tuż przed utworem Human Lenego Krawica. Tak głosowali Państwo w zeszłym tygodniu, ale i teraz głosowanie trwa. Do jutra, do południa, a drugie notowanie Piotr Metz zaprezentuje właśnie jutro o godzinie 19. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zamach na premiera Słowacji Roberta Ficę to dziś najważniejszy temat o poranku. Także w Państwa głosach, w Państwa telefonach oberwało się między innymi ochroniarzom słowackiego premiera. Powinni natychmiast wymienić oba te rzędy tych ochroniarzy i powinni być absolutnie ukarani. No bo to prowadzi do coraz gorszych sytuacji. To, co stało się w Słowacji, oczywiście jest straszne i niewyobrażalne dla mnie, ale wydaje mi się, jako obserwatorowi tego, co dzieje się na naszej scenie politycznej, to i u nas sytuacje takie mogą się powtórzyć. Tak wzdycham, bo jak słyszę takie informacje o jakimś takim przebudzeniu, o mowie nienawiści, ile razy my to przerabialiśmy. Bądźmy dorośli w końcu. Nie takie rzeczy w Stanach Zjednoczonych były, nie takie rzeczy były u nas. Też w końcu ludzie się podpalali, nic się nie zmieni, będzie tak samo dalej. A więc oberwało się nie tylko ochroniarzom, ale także nam i także pewnie politykom mowa nienawiści. Czy to jest powód zamachu na słowackiego premiera? To także spróbujemy dziś w trójce ustalić, a Państwa nieustannie zapraszamy do kontaktu 2 2 7 3. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. I've seen you there, flowers in your hair. The last dream of every dying lover. I've seen you there, with the flowers in your hair. It's not too much today, the answer's gone away. With a giant courtesan, with the tiny hands that love makes me shiver. Dying soldier, I've seen you there, flowers in your hair. The last king of every dying empire. Just let it die, sit back, enjoy the ride. They all queued up to see the old girl got away. As the tattered standard hits the ground, another coronation day. Arcadia. Reasons to stay alive, not to die. It's 25. I shiver. I shiver, shiver. That's the name. I shiver. Oh man, I shiver, shiver. Mamy 16 dzień maja, czyli Międzynarodowy Dzień Światła. To globalna inicjatywa, ma zwrócić uwagę na rolę, jaką światło odgrywa w nauce, kulturze i sztuce, w edukacji, w zrównoważonym rozwoju oraz w tak różnych dziedzinach jak medycyna, komunikacja czy energia. Ale co z rolą szwarc charakteru. Co z rolą negatywną? Zanieczyszczenie świetlne to coraz częściej podnoszony problem. Zbyt dużo światła nocą nie jest sprawą dobrą, a wszystkiemu winne są nadmiernie rozjaśnione miasta i miejscowości. Pytanie, czy coraz większa wiedza na ten temat przekłada się jakoś na decyzje włodarzy, bo ci obecnie intensywnie inwestują w nowe latarnie. Na to pytanie odpowiedzi poszukał Kuba Witkowski. Nie wiem jak państwo, ale ja lubię wpatrywać się w niebo. Zresztą nie tylko ja, co potwierdził mi kiedyś popularyzator astronomii Karol Wójcicki. Ja się nauczyłem w swojej pracy, że ludzie lubią patrzeć w gwiazdy, tylko trzeba dać im pewien impuls do tego. Takim impulsem może być zachwyt nad widokiem choćby Drogi Mlecznej, ale z tym w Polsce jest coraz gorzej. Niedaleko nas pod Warszawą, tam jest jakby no rzeczywiście no trochę na pewno lepsza widoczność nieba. Nie ma aż tyle tych świateł. Ale umówmy się, Drogi Mlecznej w takich miejscach nie uświadczymy. Że najciemniejsze niebo, jakie nad Polską występuje, jest już jaśniejsze o 8% od naturalnie ciemnego. I takie ciemne znajdziemy w Bieszczadach. Przyznaje profesor Andrzej Kotarba z Centrum Badań Kosmicznych PAN. Natomiast im bliżej skupisk ludzkich, im bliżej miast, tym jest jaśniejsze. I nad Warszawą jest ono już 60 razy, czyli 6000% jaśniejsze niż byłoby w sytuacji, gdyby zanieczyszczenia światłem nie było. Niestety to wszystko nasza wina. Oświetlenie uliczne jest tak silne, że gwiazd nie widać. Ale nie to jest najgorsze. Nadmierna ekspozycja na to światło zaburza nasz cykl okołodobowy, stwierdza profesor Piotr Tomczuk z Politechniki Warszawskiej. Wpływa negatywnie na przykład gospodarkę hormonalną. Udowodniono, że może być też oddziaływaniem na przykład na choroby metaboliczne. Ale uliczne latarnie przyciągają też zwierzęta i owady, które są aktywne jak za dnia. Dotyczy to między innymi ptaków. Badań na ten temat jest coraz więcej. Dużo się też o tym mówi. Pytanie, czy ostatnie modernizacje oświetlenia ulicznego w miastach i gminach uwzględniają tę wiedzę? W tym momencie w Polsce realizowany jest projekt wymiany oświetlenia pod nazwą Rozświetlamy Polskę. Za miliard złotych, ponad miliard złotych wymieniamy oświetlenie w ponad 1200 gminach w Polsce. I gdy ogłaszane były przetargi na wymianę tego oświetlenia, okazało się, że problem zanieczyszczenia światłem w ogóle nie był uwzględniony w kryteriach wyboru oświetlenia. I coś w tym jest. Sam mam taki przykład. Obok mojego osiedla, sąsiadującego z olbrzymim polem, wzdłuż którego biegnie chodnik i ścieżka rowerowa, zainstalowano rok temu szpaler jasnych, LED-owych latarni. Po co, na co i dla kogo? Przepisy mamy dobre. Zarówno norma oświetlenia drogowego, jak i norma oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz. Są to dwie normy, które funkcjonują już od wielu lat w Polsce i są stosowane. Czyli jak ktoś chce, to może, tak. I problemem jest to, że gminy ignorują te kwestie. Trudno mówić, że ignorują. Często instalacje oświetleniowe w gminach są prowadzone nie jako instalacja oświetleniowa stricte, tak jak tutaj mamy do czynienia w większości w miastach, czyli są to słupy postawione wzdłuż drogi, które służą do oświetlenia, tylko często jest to instalacja drogowa, czy instalacja energetyczna. Te normy, jedne dotyczą oświetlenia drogowego i tutaj są te normy narzucone z perspektywy użytkownika drogi, a więc światło ma być bezpieczne dla samochodu, głównie dla kierowców. Przy tych normach zanieczyszczenie światłem jest w ogóle nieobecne. One nie uwzględniają tego, nie biorą tego pod uwagę. Z drugiej strony są normy, które mówią, jak takie oświetlenie mogłoby, powinno wyglądać i one już mają pewne regulacje uwzględniające zanieczyszczenie światłem. Jednak te normy są dobrowolne. To znaczy, możemy je stosować, ale nie musimy. Ale żeby nie było, są też miasta, które robią w tym względzie bardzo dobrą robotę. Mogą być wzorcami nawet dla całej Europy. No jednym z takich przykładów jest miasto Warszawa, które w tej chwili realizuje bardzo duże inwestycje w zakresie wymiany opraw oświetleniowych. I są to oprawy z odpowiednimi kloszami i z możliwością programowania, wręcz zarządzania oświetleniem. Szkoda, że nie wszędzie się w ten sposób do sprawy podchodzi. Zanieczyszczenie świetlne. Państwo spotykają się z czymś takim? Czy może państwa zdaniem demonizujemy w Trójce, a problemu specjalnie nie ma? Dwie dwójki i siedem trójek. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl.

Stan premiera Słowacji jest stabilny. Około północy zakończyła się skomplikowana operacja po wczorajszym zamachu. Robert Fico jest w szpitalu w Bańskiej Bystrzycy. Premiera wybudzono, miał być świadomy. Jak przekazał wicepremier Tomasz Taraba, życie szefa rządu już nie jest zagrożone. Do poranka nie podano żadnych dalszych informacji. Zamachowiec, który oddał 5 strzałów w kierunku Roberta Ficy, to literat, który deklarował niezadowolenie z obecnych rządów w kraju. Według korespondenta Polskiego Radia Piotra Piętki mógł mieć również powiązania ze słowackimi nacjonalistami. Z jednej strony pisał wiersze, które szkalowały Romów, a z drugiej strony niedawno miał być tak zaangażowany w zbieranie 10 podpisów pod petycją, która zakazywałaby Słowakom jakiejkolwiek przemocy. 71-letni Juraj C. został zatrzymany tuż po zamachu. W Mysłowicach żałoba po wtorkowym wypadku w kopalni Wesoła, w którym zginęło 3 górników, a kilku zostało rannych. Flagi na budynkach publicznych będą opuszczone do połowy masztu lub przepasane kirem. Prezydent miasta zaapelował, żeby instytucje lokalne powstrzymały się od organizowania imprez o charakterze rozrywkowym. Były premier Mateusz Morawiecki stanie dziś przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw wyborów korespondencyjnych. To on polecił Poczcie Polskiej i Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych, by przygotowały głosowanie w tej formie. Komisja rozpocznie pracę o 10:00. W Pekinie spotkanie prezydentów Chin i Rosji to pierwsza zagraniczna podróż Władimira Putina po rozpoczęciu jego kolejnej kadencji. Zdaniem obserwatorów głównym celem jego dwudniowej wizyty jest uzyskanie wsparcia Chin dla wojny w Ukrainie i dla rosyjskiej gospodarki. Pełny serwis Trójki o 8:00. A 8:00 za minut 27. Tymczasem Ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz. Tak jest, dzień dobry. Zaczynamy od Wiejskiej w Warszawie. Sejm przyjął ustawę o bonie energetycznym i mrożeniu cen prądu. Od lipca, gdy skończy obowiązywać poprzednia tarcza, cena maksymalna za megawattogodzinę ma wynieść 500 zł. Teraz cena mrożona jest na poziomie 412, a rynkowa cena za megawattogodzinę to niemal 700 zł. Ustawa znosi maksymalną cenę gazu, a to nie jest dobra wiadomość na przykład dla tych, którzy ogrzewają w ten sposób dom. Jednorazowy bon ma trafić do mniej zamożnych Polaków. W zależności od dochodu i liczby członków rodziny będzie to od 300 do 1200 zł. Teraz ustawa trafi do Senatu, tam mogą jeszcze ją czekać poprawki i po ewentualnym drugim głosowaniu w Sejmie trafi na biurko prezydenta. Można już składać wnioski o nowe wakacje kredytowe. To wsparcie dla tych, którzy zaciągnęli kredyt hipoteczny w złotym przed 1 lipca 2022 roku. Kredytobiorcy mogą zawiesić spłatę do 4 rat w tym roku. Rata kredytu musi przekraczać 30% dochodu. Ten wymóg nie obowiązuje jednak osób, które utrzymują co najmniej 3 dzieci. Kredytobiorcy mogą zawiesić 2 raty kredytu od czerwca do sierpnia, kolejne 2 od września do grudnia. GUS podał garść dobrych danych. Potwierdził, że inflacja w Polsce w kwietniu wyniosła 2,4%, czyli w granicach celu inflacyjnego NBP, a polska gospodarka wzrosła w pierwszym kwartale o 1,9%, licząc rok do roku. W zasadzie na to się nastawialiśmy, tak, że ten wzrost będzie troszkę niższy niż 2%. Jeszcze przed marcowymi danymi dosyć słabymi o produkcji, o sprzedaży detalicznej wszyscy mówili raczej o 2%. Koniec końców wyszło to 1,9 i to jest całkiem dobry wynik. To jest odbicie z jedynki w ostatnim kwartale ubiegłego roku. Tak mówi ekonomista Santander Bank Polska Grzegorz Ogonek. Tyle obraz gospodarki w lusterku wstecznym. Jeszcze słowo o przyszłości. Komisja Europejska podniosła prognozy dotyczące PKB naszego kraju. Nasza gospodarka ma urosnąć w tym roku o 2,8%, a to znaczy, że znajdzie się na podium najszybciej rosnących gospodarek w Unii. Kończymy jeszcze notowaniami walut i złoty właściwie jest stabilny, tak można powiedzieć. Dolar kosztuje 3,92 zł, euro jest po 4,26, frank kosztuje 4,35, a o poranku za funta płacimy 4,97. Tak, obiektywnie poranek wygląda na przyjemny, bo na termometrach o tej porze od 12 stopni Celsjusza na wschodzie do 17 na zachodzie kraju, ale subiektywne odczucia miałem zupełnie inne w drodze na Myśliwiecką, choć w sumie to było już jakiś czas temu. A za jakiś czas, czyli po południu, najcieplej ma być na południu i przy granicy z Niemcami, tam nawet 24 stopnie, najchłodniej w Polsce będzie nad morzem, okolice stopni 16. poranna audycja. Zapraszamy do Trójki i Państwa głosy także w sprawie zanieczyszczenia światłem. O nie apelujemy. 2 2 i 7 3 i zapraszamy do Trójki @polskieradio.pl. Minut pozostało do 8. Zanieczyszczenie światłem i Państwa głosy. 2 2 i 7 3. Zgadzam się, że istnieje problem zanieczyszczenia światłem, natomiast uważam, że problem się sam rozwiąże. Wystarczą jeszcze 2-3 podwyżki cen prądu i tak naprawdę w Warszawie będzie widać, jak ktoś w Gdańsku zapałkę zapali. A tu niespodzianka, zamrożenie cen energii, o którym mówił przed chwilą Marcin Jagiełowicz, więc może tak źle nie będzie, może Gdańska ze stolicy nie zobaczymy, może co najwyżej Włocławek. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ale na razie spoglądamy w stronę miejscowości Handlowa, w stronę Bańskiej Bystrzycy, a także Bratysławy, a więc na Słowację, gdzie wczoraj doszło do zamachu na życie premiera Roberta Fico. Z nami Weronika Gogola, autorka książki UFO nad Bratysławą. Dzień dobry. Dzień dobry. Od aksamitnego rozwodu z Czechami upłynęło 31 lat od czasu, gdy Słowacja stała się właśnie Słowacją. 1/3 tej epoki to rządy Roberta Ficy, który dziś porównywany jest do Viktora Orbana. Dlaczego? No, Robert Fico jest obecny na politycznej mapie Słowacji już od lat. I trzeba powiedzieć, że dopiero teraz nastąpiła ta radykalna zmiana, która jest związana też ze zmianami w ogóle w Europie Środkowo-Wschodniej i z tą tendencją zmierzającą k autorytarnemu sposobu rządzenia we wszystkich państwach. Ten Orban jest tutaj w naszym polu wyszehradzkim tym takim pierwszym przodownikiem pracy w tej kwestii. Ale Fico naprawdę od niedawna zmienił radykalnie swój sposób prowadzenia władzy i wcześniej był tylko takim, powiedzmy, no, groźnym, ale bardziej populistą, wpisującym się teoretycznie w socjaldemokrację. Były czasy, kiedy w Polsce oficowi pisało się entuzjastycznie. Ale teraz jakby widać było taką ogromną zmianę, taki klik po prostu w sposobie jego nawet wypowiadania się. No dlaczego porównuje się go do Orbana? Ponieważ wykonuje wszystkie te kroki, które wykonał Orban przez ostatnie lata na Węgrzech, czyli opanowanie mediów, opanowanie sądów, w zasadzie wszystko to też, co działo się w Polsce. Teraz ten scenariusz powtarza Fico, tylko mówi się o tym, że powtarza go, teraz tak powiem to nieformalnie, na spidzie. To znaczy, że to jakby Węgry potrzebowały 10 lat, żeby wprowadzić pewne zmiany. W Polsce się to działo też w przeciągu iluś tam lat, a na Słowacji się to dzieje w przeciągu kilku miesięcy, więc jest tak naprawdę taką karykaturalną wręcz wersją tego rosnącego autokraty, nie wiem jak to powiedzieć. Więc myślę, że w tej chwili te porównania są jak najbardziej zasadne, ale trzeba powiedzieć, że to jest kwestia tak naprawdę ostatnich wyborów, ostatnich miesięcy, gdzie widocznie zmieniła się narracja i jego narracja i jego polityka. Także nie mówię o tym, że on wcześniej był ulubionym politykiem albo jakimś bohaterem. Absolutnie nie, tak? Był zaangażowany w wiele afer korupcyjnych i odpowiedzialny za też rozpad Słowacji. Ale to porównanie do Orbana, ten zwrot nastąpił stosunkowo niedawno. Mówimy tutaj oczywiście o tle całych tych wydarzeń, które wczoraj miały miejsce. No także dlatego, że doniesienia medialne ze Słowacji i pewne nawet filmiki, które pojawiają się w sieci, sugerują, że właśnie tło polityczne, stricte polityczne, było motywem ataku Juraja C. na życie Roberta Ficy. Przedstawiciele... Mogę się wtrącić, bo to jest ważne. Ta informacja o tym, że tło jest polityczne i że ten zamach jest polityczny, wypływa z obozu Roberta Fica. Trzeba to powiedzieć jasno i oczywiście ten zamach zostanie w ten sposób politycznie wykorzystany jako zemsta. Natomiast trzeba powiedzieć, że to jest propaganda, mówienie o tym w ten sposób. Oczywiście zamach wynika z nastrojów panujących w społeczeństwie, ale oskarżenie dziennikarzy, które się teraz dokonuje, i opozycji za to, co się stało, jest jakby poważnym wykroczeniem, więc uważałabym na taką narrację, bo oczywiście w internecie pojawił się nawet filmik. No, musimy powiedzieć, że i sądy, i policja w tej chwili jest już przejęta przez nową władzę. To jest bardzo istotne. i w internecie pojawił się krótki filmik, w którym ten człowiek, który postrzelił Fica, Juraj C., mówi jakby, jakie były jego motywy, natomiast widać, że akcja dzieje się na jakimś korytarzu i jest zmuszony przez jakiegoś policjanta, który mu tam jakby dyktuje, no powiedz, dlaczego to zrobiłeś. Po pierwsze, w trakcie wyjaśniania tej całej sytuacji nie powinny być takie rzeczy w mediach, tego typu filmiki, a po drugie, no widać, że jest to troszeczkę zaaranżowane. On tam mówi, że nie podoba mu się sposób prowadzenia władzy, że nie podoba mu się przejęcie telewizji. Natomiast jeśli popatrzeć na życiorys tego człowieka, oczywiście jest go łatwo, stosunkowo łatwo zidentyfikować na podstawie informacji, które są dostępne w mediach, no to był człowiek, którego niekoniecznie można łączyć z opozycją. Natomiast ta narracja jest już tak prowadzona i myślę, że setki Słowaków już w tej chwili wierzą, że ten zamachowiec jest związany z... Nawet pojawiła się taka informacja, że jest związany z partią Progresywna Słowacja. To oczywiście zostało zdementowane, natomiast myślę, że w takich emocjach większość ludzi już sobie zakoduje. Także chciałabym, żeby przynajmniej w Polsce nie powtarzano tego typu hasła, bo myślę, że jest pewnego rodzaju wykroczeniem. I to apel Weroniki Gogoli, autorki książki UFO nad Bratysławą, mieszkającej także w Bratysławie. Pani Weroniko, na koniec krótko jeszcze poproszę o takie określenie, jak bardzo spolaryzowane jest społeczeństwo słowackie, bo pojawia się to hasło także w mediach i dziś. Czy to jest taka polaryzacja skrajna rzeczywiście? No, przykładem tego były bójki polityków przy ostatnich wyborach między innymi, więc czy to jest już rzeczywiście taki bardzo duży problem? Tak, ta polaryzacja jest też widoczna, kiedy spojrzymy na mapę po wyborach, jak też rozdzieliły się poglądy i głosy ludzi, to znaczy jest tam ten wyraźny podział na po pierwsze zachodnią Słowację i wschodnią Słowację, po drugie na ośrodki większe, ośrodki miejskie, których jest mniej, stosunkowo mniej na Słowacji jak w Polsce i na mniejsze ośrodki. Natomiast nie da się tego podziału może porównać do podziału, który panuje w Polsce, bo w Polsce możemy powiedzieć, że w zasadzie 150 na 50, tak? Do tego stopnia to urosło. Natomiast na Słowacji oprócz tego, że są dwa obozy, które jakby są, może nie, że się zwalczają, ale jakby dwa przeciwne obozy, jest jeszcze spora liczba, duży odsetek społeczeństwa, któremu jest wszystko jedno, tak bym to powiedziała w skrócie. Czyli tak naprawdę są trzy frakcje i to niestety miało też wpływ na wybory, ponieważ ta frekwencja nie była jakaś zastraszająco wysoka i przy ostatnich wyborach. I to jest też ogromny problem Słowacji, taka jakaś apatia albo po prostu niechęć w ogóle w stronę polityki. No a potem mamy ludzi, którzy myślą, którzy chcą demokracji i ludzi, którzy podlegają teoriom konspiracyjnym i jakby myślę, że ten podział jest bardziej ekstremalny jak w Polsce, jeszcze bardziej taki wyraźny. Natomiast trzeba pamiętać jeszcze o tej trzeciej grupie, właśnie tej grupie, której jest, mówiąc tak w skrócie, wszystko jedno, która jest tak naprawdę bardzo niebezpieczna, no bo jakby... Może reagować na głosy populistów. Tak, oczywiście. Weronika Gogola, autorka książki UFO nad Bratysławą, w Bratysławie mieszkająca na co dzień, była gościnią Trójki. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, miłego dnia. take my point of view, you do it, I'm insane. It's not sane, it's not sane. Siedem minut pozostało do godziny ósmej. Mamy czwartek, 16 dzień maja, czyli dzień urodzin znanego aktora Pierce Brosnan. Urodził się 16 maja, obchodzi dzisiaj 71 urodziny, znany przede wszystkim z roli agenta Jamesa Bonda. 007 z filmów GoldenEye, Jutro nie umiera nigdy, Świat to za mało, The World is Not Enough, to właśnie słyszymy w tle, i Śmierć nadejdzie jutro. Najlepszy Bond, Państwa zdaniem? A może ten najgorszy, bo zdania są podzielone. Także zapraszamy do kontaktu w tej sprawie. 2 2 i 7 3. Zostały 3 minuty do godziny 8. Czy to za mało? Chyba tak. Zapraszamy do reklamy.